بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد يكون حميدي الله تبارك وتعالى na kumsalia pamoja na kumtakia salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tunaendelea na darasa letu katika kitabu maswali 200 na majawabu yake katika itikadi sahihi ya Muislamu. Kwa mara ya mwisho jana baada salatu al-maghribi tulisoma tukaishiria katika swali la 199. Leo bi idhnillah al-karim tutaanza swali la 200 na tutaendelea nalo mpaka takriban swali la 206 tukiwa tumepata wasaa huo. Na huenda ukaona kwamba kitabu kinasema maswali 200 lakini yamezidi. Sasa iweje iandike 200 alafu yamezidi? Hili insha Allah Taala tukipata wasaa tutakuja kulizungumzia insha Allah Taala katika darasa litakalofuata. Ni uslubu katika uslubu wa Waarabu. Naam. أنسمى شيخ رحمه الله تعالى سؤال لم ينبيل إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟ إلى كم قسم نكويني مقوانيو منغابي تنقسم البدعة إنا قويك بدعة bi'tibari kwa kuzingatia ikhlaliha bid-din kule kutia dosari hiyo bid'a kuitia dosari dini kizingatia kwamba bid'a kutia dosari dini basi hugawika bid'a hiyo ambayo hutia dosari dini kwenye magawanyo mangapi? Tumeelewana? Sahihi. Anasema jawab tanqasimu ila qismain. Kwa kuzingatia kutia dosari bid'a kwenye dini, bid'a imegawika katika magawanyo mawili. Bid'a ya kwanza wanaiita bid'atun mukaffiratun, bid'a ambayo inakufurisha. Anaifanya hiyo bid'a anaingia kwenye ukafiri, inaitwa bid'atu mukaffira, bid'a inayokufurisha. Hii ni aina ya kwanza. Ya pili wa bid'atun duna dhalik, ni ile bid'a ambayo iko chini ya bid'a hiyo ambayo haifikii daraja la kumkufurisha yule anayeifanya. Na huita baadhi ya ulama bid'atun mufassiqa, bid'a inayomtia mtu katika ufasik. Swali la kwanza limekwisha, swali la kwanza limekwisha ambalo swali la 200. Swali la 201, ma hiya albid'atu almukaththira, ni ipi hiyo bid'a ambayo inakufurisha? Bid'a ambayo yule atakayeifanya anatoka katika Uislamu, ni ipi hiyo? Anasema jawab hiya kathiratun, bid'a zinazokufurisha ni nyingi, si moja, ni nyingi. wadhabituha, na kile kinachozidhibiti hizo kwamba ni zipi. Wadhabituha, na zile au na kile kinazozidhibiti kwamba bid'a hizo ni zipi. Kidhibiti chake, man ankara amran mujma'an alayhi, ni yeyote yule ambaye atalipinga jambo, mujma'an alayhi, ambalo watu wamekubaliana juu yake, Waislamu wamekubaliana juu yake, mutawatiran min ash-shar'i, hilo jambo likawa ni mutawatiri katika sharia, limeenea, maaluman min ad-dini bid-darura, hilo jambo linaeleweka katika dini udharura wake, kwa udharura wake, kwamba watu wote wanalielewa hilo jambo katika dini kwa ulazima, watu wote wanaelewa hivyo. Kwa hiyo yule ambaye atalipinga jambo mujma'an alayhi, ambalo watu wamekubaliana juu yake, mfano watu wote wanakubaliana kwamba zinaa haramu, watu wote, Waislamu wote, bali sio Waislamu tu, mpaka mila nyingine, sio hivyo? Sasa mtu akapinga uharamu wa zina, akapinga jambo ambalo ni mujma'an alayhi, watu wamekubaliana juu yake, na ni jambo mutawatiri katika sharia yetu, lajulikana na wengi, linajulikana udhaura wake katika dini. Kwa hiyo huyu ambaye atalipinga hili jambo, huyu anakufuru kwa baraa zina, wala sio haram zina, pombe sio haram, liana dhalika, kwa sababu jambo hilo huwa takdhibun bil kitab, ni kukikadhibisha kitabu. Wa bima arsala Allah bihi rusulahu, kadhalika jambo hilo huzingatiwa ni kukadhibisha yale ambayo Allah amewatuma mitume wake kwa ajili ya hayo. Kusema zina halali, pombe halali, umekikadhibisha kitabu, bali umekadhibisha mafunzo waliokuja nayo mitume na manabii, kama uongo. Muhammad katika hili kaongopa, Qur'ani katika hii, katika hili imeongopa. Kabid'ati al-jahmiyya, kama ile bid'a ya wale wanaoitwa jahmiyya, ni kundi na ni genge la watu ambao hujinasibu na Uislamu, wanaitwa al-jahmiyya, ambao ni wafuasi wa bwana mmoja anayejulikana kwa jina la al-Jahm ibn Safwan. Al-Jahm ibn Safwan fi inkari sifati Allah azza wa jalla, katika kupinga kwao sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, hawa wanazipinga sifa za Allah. Sisi tunajua kwamba Mola wetu ana sifa zake, katika sifa za Mola wetu anazosifika nazo, ana mikono, ana mikono miwili, na hiyo mikono yake miwili haifanani na chochote katika vile alivyoviumba, lakini anayo. Kwa nini tumesema mikono yake haifanani na chochote katika vile alivyoviumba? Ndivyo alivyotuambia kwenye Qur'ani, na hakuna mkweli aliyemzidi Allah tabaraka wa taala. Yeye anasema kwenye Qur'ani, laisa kamithlihi shay'un, hakuna chochote chenye mfano wake. Amekataa kufananishwa na chochote. Lakini wakati huo huo, kwa kuwa ana zake sifa, akajithibitishia wa huwa as-sami'u al-basir, na yeye ni mwingi wa usikivu, mwingi wa uoni. Lakini huo usikivu wake haufanani na chochote, huo uoni wake haufanani na chochote. Anao uoni? Naam, anao uoni. Anao usikivu? Naam, anao usikivu. Je, usikivu wake wafanana na chochote? Laisa kamithlihi shay, hakuna chochote chenye mfano wake. Kwa hiyo tukisema kwamba ana mikono miwili lakini mikono yake haifanani na chochote, ni kwa kuwa yeye mwenyewe ndiye akasema kwamba yeye hafanani na chochote. Ama kuthibitisha kwamba ana mikono miwili, hili kadhalika kalisema mwenyewe ndani ya Qur'ani pale alipomwambia Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, kipi kimekuzuilia shaitani usimsujudie niliyemuumba kwa mikono yangu miwili? Kwa hiyo kumbe mwenyewe kasema ana mikono miwili. Kwa hiyo tumemthibitishia alichojithibitishia mwenyewe kwenye nafsi yake, na tumekikana kile ambacho amekikana mwenyewe kwenye nafsi yake. Alichothibitisha ana mikono miwili, alichokikana hafanani na chochote. Sasa Aljahmia wao wanapinga sifa za Allah. Kwa hiyo hili ni jambo la kibid'a, jambo la kizushi. Na uzushi huu ni uzushi ambao hukufurisha, kwa kuwa wanakipinga kile ambacho Waislamu wamekubaliana juu yake, na ndivyo alivyokuja nacho Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mlewana anatoa mfano, Sheikh anasema kabida'atil jahmiyah, kama ile bid'a ya al-jahmiyah, wafuati wa al-jahm ibn Safwan, والقول بخلق القران. لا كما vile katika bid'a zinazokufundisha kuzungumza au kusema kuwa Qur'an imeumbwa, hii nayo ni bid'a ambayo ni mukaffira, ni bid'a inayokufurisha kuitakidi kwamba Qur'an maneno ya Allah yameumbwa. Sisi tunatakidi kwamba Qur'an كلام الله غير مخلوق لمن انه يا الله هيكوومبا منه بدا kutoka kwake yeye Allah yameanza maneno hayo, wa ilayhi yaudu, na kwake yeye Allah yatarejea, itarudi Qur'ani kwa Allah tabarak wa taala. Kama tulivyokuja hadith katika hilo kwamba mtu atakuja kufungua akhiru zaman Qur'an hapo kutakitu. Kwa hiyo kadhalika katika bid'a mukaffira ni kuitakidi kwamba Qur'ani imeumbwa. Kwa hiyo wale ambao wanaitakidi kwamba Qur'ani imeumbwa wameingia katika bid'a mukaffira. Au bi khalqi ayi sifatin min sifati Allah 'azza wa jalla, au wakaitakidi juu ya kuumbwa yoyote katika sifa za Allah, kwamba iko sifa miongoni mwa sifa za Allah imeumbwa. Wa inkari أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا, كذلك كفينغا وما الله تبارك وتعالى أممتهو إبراهيم هو لخليل واكي انتو أنا إلي فينغهيلي أمينجي وكي بدع مكفرة وما الله تبارك وتعالى أممفاني إبراهيم عليه السلام هو لزيل يا رفكي يا كيفينزي. Wako ambao wamesema hayo. Kadhalika wakallama Musa taklima, na kupinga kwamba Allah hakuzungumza na Musa. Mtakapinga jambo hilo kwamba Allah hakuzungumza na Musa, ila hali yote haya yamekuja katika Qur'an. Allah anasema wattakhadha Allah Ibrahima khalila, Allah kamfanya Ibrahim kuwa ni khalili wake, khalili. Na Allah amezungumza na Musa, kallama Allah Musa taklima, kwamba Allah amezungumza na Musa. Wapo wanapinga kwamba Allah hakuzungumza na Musa. wako wanapinga kwamba Allah akumfanya Ibrahim kuwa ni khalil. Huu lililowapelekea wayapinge haya ni nini? Mtu anaweza akajiuliza, sasa mbona wanapinga vitu ambavyo kama viko kwenye Qur'an? Watapingaje sasa hawa watu? Hawajaipinga aya kwamba hii aya haipo. Wanakubali kwamba hii aya ipo kwenye Qur'an. Kallama Allah Musa taklima. Katika sura An-Nisa. Kadhalika tafadhala Allah Ibrahim khalila katika sura An-Nisa. Zipo aya. Lakini wakallama Allah wao wanaibadilisha ile he. Badala ya kuwa ni marfuu wakallama Allah kuwa na dhamma, wao wanasema wakallama Allah Musa taklima. Musa akamzungumzisha Allah, akamuomba kufanya kaza. Sio kwamba Allah akazungumza na Musa kama tunavyosoma sisi kwenye Qur'an. Alipoyasema haya mmoja katika jahania kwamba hapo ni mnakosea mkisema wakallama Allah, sawasawa ni wakallama Allah Musa taklima. Akamwambia hebu sawa, kwa kuwa Musa hapa ni fa'il ambayo rafu yake ni muqaddar, sawa, haidhihiriki hapa Musu, Musu sababu fa'il anakuwa ni marfu', ana dhamma. Ndio hivyo hapa haidhihiri kama vile Isa, Musa, haidhihiri ile dhamma yake, inakadiriwa. Tujalie sawa umekadiria na kwamba kweli lafzu aljalala ndio limewekewa nini nasbu, ikawa ni wakallama Allah. Tujalie hivyo. Unasemaje juu ya ile kauli nyingine ya Allah kwenye Qur'ani inayosema na wa idh asmaje asmaje aya falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, hiyo mambo kama haibadiliki hapo zaidi ya rabbuhu au na rafu. Pale alipokuja Musa kwenye maagano yetu, wakallamahu rabbuhu, na akazungumzishwa Musa na Mola wake, hapo unasemaje? Ili jahani akanya madakini hana jawabu. Kwa hiyo wanasema kwamba tukisema Allah akazungumza na Musa tutakuwa tumempa sifa ya viumbe, tutakuwa viumbe wanaongea. Kwa hiyo tukisema Allah kaongea na Musa tayari tumemfananisha na walimwengu. Kwa hiyo tunasema Allah hakuzungumza na Musa, Allah akumfanya Ibrahim kuwa ni khalili. Kwa sababu tukisema kwamba Allah akamfanya Ibrahim kuwa ni khalili na wewe wamfanya fulani kuwa ni khalili wako, tayari tumemfananisha Allah tabaraka taala na viumbe. Kwa hiyo wao wakatetuka mipaka katika kukana vya Allah subhanahu wa taala. Tumeelewana hapo. Ama ahli sunnah wal jamaa wakathibitisha kwamba Allah akazungumza na Musa, haina maana kwamba kuzungumza kwake Allah na Musa kuko sawa na wazungumzaji wa mtu na mtu. Yule ni Allah ni khaliq na huyu Musa ni makhluq. Wewe unapozungumza na huyu amezungumza makhluq na makhluq. Kuzungumzaji wa mwanadamu lazima awe na ulimi, awe na shafataini, mdomo wa juu na mdomo wa chini. Hakuna anayesema kwamba Allah ana mdomo kama huu, sawa. Sasa hatumthibitishii Allah katika sifa ila aliyojithibitishia yeye mwenyewe au aliyothibitishiwa na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kutembea kama huna miguu, ndio hivyo. Lakini hakuna wanyama wanaotembea bila miguu. Kwa hiyo kadhalika katika yale ambayo yanahesabika ni bid'a mukathira ni kulikana hili kwamba Allah hakumfanya Ibrahim kuwa ni khalili, Allah hakuzungumza na Musa. Wa kabid'atil qadariyya kadhalika, kama vile bid'a za al-qadariyya, qadariyya nao wana bid'a ambazo zinawakufurisha. Tukisema al-qadariyya sio wale tunaoita al-qadiriyya, tunatofautisha baina al-qadiriyya na al-qadariyya. sababu al-Qadiriyya ni wale wafuasi wa Abdul Qadir Jailani, al-Qadiriyya ambayo ipo hapa nchini mwetu. Kiongozi wao mkuu alikuwa Muhammad Nasir. Sio hawa, japokuwa na wao pia wana bid'a mukaffira, lakini al-Qadariyya ni wale wanaokataa qadari. Qadariyya ni nufatul qadar, wale wanaokataa qadari wanasema hakuna qadar na kwamba Allah tabarak wa taala halijui jambo mpaka litokee. Fi inkari ilmi Allah taala, katika kukana kwao ilmu ya Allah, kwamba Allah hana ilmu ya tangu. Ilmu ya tangu ni ipi? Ni ile kwamba anajua mambo kabla ya kutokea. Kwa hiyo wao wakasema Allah analijua jambo pale linapotokea, ndipo anapolijua. Kabla ya kutokea halijui. Hawa ni Qadariyya. Wa af'alihi wa qada'ihi wa qadarihi kadhalika, wakapinga matendo yake Allah, wakapinga qada'a za Allah tabarak wa ta'ala, wa qadarihi wakapinga qadari zake. Hawa nao ni mubtadi'a, wana bid'a mukaththira. Wakabid'atil mujassima, na kama vile bid'a ya mujassima. Mujassima ni wapi? Mujassima alladhina yushabbihuna Allah ta'ala bikhalqihi, wale wanaomfananisha Allah na viumbe wake, hao wanaitwa mujassima. Wanasema Allah ana mkono kama mkono wetu huu, ana macho kama macho yetu haya. Hawa wanaitwa mujassima, waliompa Allah kiwiliwili. Mujassima hizi ni bid'a ambazo hutia kwenye ukafiri. Wa ghairi dhalika min al-ahwa, na mengine yasiyo kuwa hayo katika mambo ya kibid'a, ambayo ni bid'a mukaththira. Walakin haula, lakini hawa tuliowazungumza hapa, wawe ni Jahmia, wawe ni al-Qadariyya, wawe ni Qadiriyya, wawe na wengineo, minhum man ulima anna aina qasdihi hadamu qawaidi dini, wako ambao imejulikana kwamba wao ni anna aina qasdihi, wako waliojulikana kwamba kiini cha makusudio yao hadmu qawaidi dini ni kuvunja misingi ya dini ya Kiislamu. Kwa hiyo wakawa wana kama vile ni Waislamu, wakaja na itikadi hizi, lakini lengo lao si Uislamu, lengo lao kuvunja na kusambaratisha Uislamu. Wako miongoni mwao waliojulikana watashkiki ahlihi fihi, kadhalika wako waliojulikana kwamba malengo yao na madhumuni yao ni kuleta mashaka kwa Waislamu katika dini, kuwatia mashaka, watu wasielewane, watu wasipatane, yule akaona lile ni sawa, yule akaona si sawa, watu wakawa na ikhtilafu. Kwa maana ni kama virusi wameingia katika Uislamu. Fahadha maqtu'un bikufri, huyu ambaye anajulikana kwa hili, huyu wamekata kauli wanawazuoni juu ya ukafiri wake, kwamba huyu ni kafiri. Tumeona vizuri eh? Ha? Huyu ambaye ameyasema yoyote katika haya tuliyoyataja hapa nyuma, lengo lake likawa ni kuvunja misingi ya Uislamu na kuwatia watu tashkiki. Mfahamiana? Ah, wote tuliwazungumza sasa, wote hatuwazungumza na wako waliouawa wakauliwa kabisa. Bali huwa ajnabiyun ani din, bali mara nyingi hawa wale waliojulikana makusudio yao kwamba wanataka kuvunja misingi ya dini na kuwatia watu tashkiki ni mtu ajnabi ani dini, ni mtu kando, hahusiki na hii dini, ni mtu ajnabi, kwa maana ni mtu kando na kwa hii dini, hii dini ya Kiislamu hahusiki nayo, si dini yake. Kafiri kaende kwenye Uislamu kwa madhumuni haya. Min a'da aduwi llah, ni miongoni mwa maadui wakubwa wa hii dini. Wa akharuna, ama wengine, magharuruna mulabbasun alayhim, ni watu wamefanyiwa ighra. Magharuruna wamefanyiwa alghara, wamedanganywa. Mulabbasun alayhim, na wamefanyiwa talbis. Kwa hiyo kawa ni watu wamekuwa tamkumbo. Fahaula, hawa waliodanganywa wakafanyiwa talbis, inara yuhkamu bikufrihim, itahukumiwa ukafiri wao, itahukumiwa kwamba wao ni makafiri. Baada iqamati alhujjati alayhim, baada ya kuwasimamishia hoja, wa ilzamihim biha, na kuwalazimisha katika hizo hoja. Baada ya kusimamishiwa hoja kwamba hicho mnachokitakidi kwamba Qur'ani imeumbwa si sawa, Allah anasema kadha, mtume anasema kadha, wala mkono anasema kadha, yeye akaendelea kupinga, huyu sasa atahukumiwa kwamba huyu ni kafiri baada ya kuelimishwa na kusimamishiwa hoja. Tumeelewana hapo? Tumeona kwamba bid'a mukaththira ni mtu kulipinga jambo ambalo umma wa Kiislamu wamejumuika juu yake, jambo ambalo linaeleweka kwa udharura wake katika dini, na kwa ile ndio kufuru. Anakufuru kwa sababu anakuwa ameikadirisha Qur'an na ameyakadirisha mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana? Sahihi. سؤال لم يميل نبيل على سنة رحمه الله، ما هي البدعة التي هي غير مكفرة؟ نيبي لبدعة أمايو هاي كفريشي، أنا يفاني هي بدعة حتمتي ويكفيري. على سنة جواب، هي ما لم تكن كذلك، ni bid'a yoyote ambayo haijabeba sifa hiyo, ni ile ambayo haipo kama hiyo tuliyosema hapo nyuma. Mimma yalzamu minhu taslimu bil kitab, miongoni mwa ile ambazo hulazimisha kupatikana kwake, kupatikana kukikadhibisha kitabu. Yani hasa hiyo ambayo ukikadhibisha au ukiwa umeifanya bid'a hiyo hulazimu kwamba wewe uambiwe umekikadhibisha kitabu. Wala bishaiin mimma arsala Allahu bihi rusula, wala huambiwi kwamba umekadhibisha chochote katika vile ambavyo Allah tabaraka wa taala amewatuma mitume wake kwavyo. Huambiwi hivyo kwamba ukifanya hivi wewe ni sawa na kukadhibisha, umekadhibisha kitabu. Ukifanya hivi wewe ni sawa na kukadhibisha mafunzo. Ni bid'a, ni kweli ni bid'a, lakini haijabeba silka ile, silka ile ya mwanzo tulizungumza, yani iko chini yake. Kabid'ati almirwaniya, kabid'ati almirwaniya, kama ile bid'a ya bani Mirwan, banu Marwan, Marwan, Marwaniya, anaitwa Marwan ibn al-Hakam, kama ile bid'a ya watawala, ya baadhi ya watawala na viongozi katika dola ya Bani Umayya, kina Marwani hawa na Marwan ibn al-Hakam na watoto wake, Ukisoma katika historia utakuta kwamba kuna Omawi Empire alladhi ankaraha alaihim fudalau sahaba, bid'a ambazo zilipingwa juu yao na wabora wa kiswahaba. Kweli ni watawala, ni makhalifa, ni viongozi, na chini yao wako maswahaba, wakafanya mambo ambayo hakuyafanya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakapingwa na hayo mambo wanayoyafanya, kwa hayo mambo wanayoyafanya na maswahaba. Walam yuqirruhum alaiha, na wala maswahaba hawakuwakubalia juu yake hayo mambo, hawakunyamaza kimya maswahaba. Lakini wakati huo huo walam yukathiruhum, maswahaba hawakuwakufurisha wale viongozi bishai minha, kwa chochote katika hayo waliokuwa wakiyafanya ya kibidaa. Tumeelewana vizuri hapa? Walam yanzau yadan min bai'atihim liajliha, na wala hawakuondoa mkono wa bai'a, kwa maana hawakusita kutoa bai'a kwa mikono yao, kwa sababu eti hawa wanaowapa bai'a na kiapo cha utiifu kuna mambo ya kibid'a wanayofanya. Hawakusita kutoa mkono wa bai'a kwa sababu ya hizo bid'a walizokuwa wakizifanya. Kweli ni bid'a, ni mambo wameyafanya, hakuyafanya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hayakufikia daraja la kukadhibisha kitabu, wala hayakufikiria daraja la kukadhibisha aliyokuja nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wakati huo huo ni bid'a. Kama vile vipi kataakhirihim, kama vile kuchelewesha kwao baadhi ya salawat, baadhi ya sala, ila awakhiri awqatiha, wakati sali sala mwishoni mwa nyakati zake, haya walikuwa wakiyafanya. Wa taqdimihim alkhutbata qabla salati al-Eid, kadhalika kule kutanguliza kwao khutba kabla ya sala ya Eid, kwa sababu wako watu walikuwa wakiwatukia kwa haya wanayofanya. Kwa hiyo walikuwa wakiswali, sababu Eid inaanza nini? Inaanza sala, inaanza khutba, inaanza sala. Kwa hiyo baadhi ya watu wakishamaliza kuswali wanatawanyika, wanaondoka zao, wakaona hao wanafanya hivi, hawa ngoja tuwakomeshe, tunaanza na khutba kisha inakuja sala, ili hakuna ambaye kama atakayeondoka. Walikuwa wakifanya haya baadhi ya watawala wa Bani Umayya. Haya yote ni mambo ya kibida. Waljulus fi nafsi alkhutba fi aljum'a wa ghayriha, والجلوس في نفس الخطبه في الجمعه وغيرها نفكا كتك هي خط كتك كتك كتك خطبه في الجمعه وغيرها ها ونكا كتك خطبه في الجمعه كتك الجمعه خطبه nyingine tusimfahamu kwamba mathalan khutba ya Idi haina kitako, haina kitako, sio hivyo, haina kitako ya kutenganisha baina khutba ya kwanza na khutba ya pili. Khutba hii ni khutba moja. Kwa hiyo imma walikuwa wanaongeza nini? Kitabu katika khutba za Eid. Wasadihim, na kule kuwatusi kwao baadhi wa kibari sahaba, baadhi ya wakuu wa masahaba, ala almanabiri, juu ya mimbari. Walikuwa wakiwatusi baadhi ya masahaba juu ya mimbari. Hasa hasa walikuwa wakiwatusi akina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tumeelewana vizuri? Na hasa ilikuwa ni mambo ya kisiasa kama atakavyosema Sheikh rahimahullah ta'ala. Wa nahwi dhalika, na mfano wa hayo. Siku moja tulizungumza kwamba katika viongozi wa Bani Umayya ambao walikuja kuwa ni makhalifa ni Umar bin Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz mashuhur. Mwanzo kabla ya kuwa khalifa, yeye alikuwa ni alwali wa mji wa Madina, alwali, gavana wa mji wa Madina, chini ya kiongozi mkuu ambaye makao makuu yake yako wapi? Sham. Umar ibn Abdul Aziz, baba yake mzee Abdul Aziz, alimpeleka kwa mmoja katika wanawazuoni saba mashuhuri akasoma elimu. Anaitwa Ubaidullah ibn Abdullah ibn Usba. Na huyo Umar ibn Abdul Aziz alikuwa ni umawiyan, ni katika Umawi empire. Kwa hiyo baadhi ya watawala wa Bani Umayya walikuwa wakiwatwaa na kuwatusi Bani al-Abbas. Tufahamiane vizuri. Akawa anamzungumza vibaya Ali mbele ya shekhe wake. Shekhe wake nani? Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utba rahimahullah. Shekhe wake yule alikuwa ni kipofu. Alipokuwa akisema yale maneno, shekhe wake akampa mgongo. Umar ibn Abdul Aziz akaona shekhe wake akampa mgongo, kuna jambo. Akamuuliza, lima tuhawilu wajhaka anni? Kwa nini unaogeuza uso wako kutokana na mimi? Akamwambia, lima tasubbu Ali ibn Abi Talib? Kwa nini unamtukana Ali? Ali huyu ni miongoni mwa aliyosema Allah, laqad radiyallahu an radiyallahu anhum. Allah kawaridhia. Na Ali ni miongoni mwa walioingia katika hii aya. Mata alimta, kuanzia lini wewe umejua, anna alladhina radiyallahu anhum, kwamba wale ambao Allah kawaridhia, sakhita alayhim, leo hii amewachukia. Huu ni mfano uone kwamba wako watu katika Bani Umayya walikuwa watu wa taani akina Ali bin Abi Talib na radhiallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo wako wengine walikuwa wakiwatusi juu ya mimbar. Wa nahwi dhalika, na mfano wa hayo, mimma lam yakun minhum min ani i'tiqadin shar'iyya, miongoni mwa wale ambao kwamba hayakutokamana na itikadi za kisharia katika nafsi zao. Kwa maana kwamba yale wanaoyafanya sio kwamba itikadi ya kisharia inasema hivyo, wa watusi kina Ali, wa watusi kina Hussein, wa watusi kina Hassan, wa watusi kina nani, ni mambo ambayo kwamba hayakuwa na mnasaba wa itikadi ya kisharia ya Kiislamu, ni madhaifu na ni makosa yao. Pamoja kwamba katika hili pia wanasema ulama zimeongezwa chumvi nyingi, ikawa Bani Umayya wote kwa mashia mfano si watu wenye kutazamika sura zao, bali na wakasema kwamba nani huyu nani, Muawiya ibn Abi Sufyan, yeye ndiye alikuwa akichochea haya matusi na akiwatafuta watu wa watukane, akitafuta watu waandike hadithi za kuwatusi kina Ali kina nani, na mfano masala kama hayo mengi ya uongo kama sio. Kwa ni jambo ambalo kwamba lam yakun minhum an i'tiqadi shar'iyya, halikuwa kutokamana na wao, ni jambo lililotokamana na itikadi ya kisharia, bal bi naw'i ta'wilin wa shahawat, bali ni kwa aina ya ta'wili tu, wa shahawatin nafsaniyya, na shahwa za kinafsi, wa aghradin dunyawiyya, na ni mambo ya kidunia, mambo ya kisiasa. Kwa yale walikuwa wakifanya hawa baadhi ya viongozi walifanya mambo ya kibidaa. Lakini je, bidaa zao ni mukaffira, zimewakufurisha? Hakuna aliyesema kwamba zinafikiria hadhi ya ukafiri. Mfano mmoja katika masahaba kadhalik alimuona mmoja katika watawala akiwa yuko juu ya mimbar siku ya Ijumaa anatoa khutba, sahaba yuko chini. Ilipofika wakati wa dua, yule khatibu ambaye ni mtawala akainua mikono miwili akawa anaomba dua, Allahumma kadha wa tuamini. Yule sahaba akasema, qabbaha Allahu hataini al-yadayn, Allah aibeze hii mikono miwili hii. Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam hakuwa akiomba dua kwenye mimbari anainua mikono yake miwili, bali alikuwa akiomba dua kwenye mimbari anainua kidole chake cha shahada kwenye mimbari, isipokuwa dua ya mvua kwenye mimbar peke yake. Akiomba mvua khatib juu ya mimbar, chini kuna maamuma, atainua mikono yake miwili. Ama dua isiyokuwa kuomba mvua, rabbana atina fi dunya hasana, inua kidole cha shahada juu, allahumma ighfir lana dhunubana israfana fi amrina thabbit aqdamana, inua kidole. Kwa hiyo ni bid'a hiyo, kwa kuwa sivyo alivyofanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini bid'a imewakufurisha kwamba ni makafiri. Swali la 203 anasema rahimahullah, كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه بحسب ما تقع فيه لمغافي مفهوم البدع بحسب ما تقع فيه كمجب ويالي ambayo huingiliwa na bid'a ndani yake. Bid'a huingia kwenye mambo mangapi? Jawabu anasema tanqasimu ila bid'in fil ibadat wa bid'in fil muamalat. Ni mambo mawili tu ndio ambayo kwamba huingiliwa na bid'a. Tanqasimu inagawika bid'a bihasabi ma taqa'u fihi ila bid'in fil ibadat. Kunako gawanyo la kwanza bid'a kwenye mambo ya kiibada. Kwenye kuna bid'a kwenye ibada wa bid'a fil muamalat na ziko bid'a kwenye mambo ya kimiamala. Bas bid'a kwenye dini inaingia kwenye mambo haya mawili, bid'a kwenye ibada na bid'a kwenye muamala. Abadu ana sahihi. Akaendelea shekhi, swali la 204, ila kam qismin tanqasimu fil ibadat, na kwenye bid'a na kwenye ibada bid'a inagawanyika kwenye magawanyo mangapi? Humo kwenye ibada namo si kuna magawanyo? Je, kwenye ibada bid'a inagawika kwenye magawanyo mangapi? Umeelewa swali? Tayeb, anasema jawab ila qismain. Amma bid'a kwenye ibada imegawika tena kwenye magawanyo makuu mawili. Al-awwal, gawanyo la kwanza, التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة. التعبد نمت كوينجي إباداني. التعبد كوابود كتعبد كوينجي إباداني كتين جنب لك إبادة. بما لم يأذن الله وجنب أماله Allah haja liidhinisha an yu'bada bihi al-batta, ye aabudiwe kwa jambo hilo aslan. Al-batta aslan. Tupo ni jambo kweli waelekeza kwa Allah, lakini hilo jambo halina ruhusa wala halina idhini wala halina kibali. Mfano anasema kata'abudi jahalati al-mutasawwifa, kama vile kutaabadi au kuingia ibadani au kufanya ibada, jahala fil mutasawwifa, wajinga wa watu masufi, wajinga wa kisufi masufi, bialati lahwi, kwa kutumia ala za ukumbao, kwa ala za ukumbao, waraksi kadhalika, na kucheza, wasafi kadhalika, kupiga makofi, walghina na kuimba, wa anwa'i ma'azif wa ghayriha, na mengineyo katika ma'azif, ala za kimuziki wa ghayriha, na zisizo kuwa hizo. Wako masufi wala ta'abbadu kwa Allah tabarak wa ta'ala kwa ala za ukumbao, kama vile nai, dufu, na mfano kitu kama hizo, magita, na kuna mpaka magitari. Kulikuwa na klabu hapo, kulikuwa na etoje hii kikosi cha kutumbuiza muziki ya kiislamu, wanaita muziki ya Kiislamu. Kilianzishwa kipindi fulani, si bado kimekufa hapa. Mmoja kati ya wakubwa wake alifariki miaka juzi kati hapa. Komorini. Kutumbuiza kwenye maharusi nini na kitu kama hivyo, bendi ya Kiislamu, na hawaitakidi kwamba ni dhambi kwa kuwa hawatukani. Kikubwa wale wanamsifu Mtume, wanatangaza mambo ya dini na vitu kama hivyo, na wanaitakidi kwamba wanapata thawabu na wanalipwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kama vile alati llahwi wa raqs, alati llahwi nai, madufu, matwari, mpaka kule kwetu, yani kwetu Tanga, kwenye chuo cha Tamtam Shamsia, kuna besi kasida walikuwa wakiimba النار والطار والمراس تحيينا وتذهب الشجوى عنا ثم تشفينا ونوالسوما بزور وقويرين باقوى صوت النار والطار والمراس ناي إلى زماري أمبارو إلى فيقوى قمدوم ناي نطوي دوفو نميروات يجينا ثم في باكا أو يجينا wanaitwa kwa jina jingine tuhuyina. Hivi vyote vinatupa uhai, vinatupa uhai, vinatuhuisha. Watudhibu shajwa anna, na hutuondolea mabaya. Thumma tashfina, kisha vinatupa shifa, kisha vinatupa shifa, yani ponyo. Kwa hiyo alati llahu kama hizi, nai, tari, mirwas na vinginevyo. Warasi na kucheza, kucheza kama vile watu wa maulidi wanacheza, wanakwenda kulia wanarudi kushoto, wanasema wenyewe wana neema kulia na kushoto. Kadhalika kama kadiria, watu wa kudhikiri, watu wa dhikiri wanacheza, wanaruka na wanapiga miguu chini. Wasafu kadhalika wanapiga makofi kadhalika. Kadiria katika dhikiri zao kupiga makofi, na sio kadiria peke yao, watoa mfano. Walghina na nyimbo, anwa'i ma'azif wa ghairiha, na aina nyingine za maazif kwa maana za ala za kimuziki, wa ghairiha na nyinginezo. Mimma hum fihi, katika vile ambavyo wao kupitia hivi mudahiuna, wanajifananisha fi'la alladhina, na matendo ya wale ambao قال الله تعالى فيهم الله لفوزمومز أليسيما قوسوا وأكفيما كالكسورة الأنفال آية 35 وما كان صلاتهم نوال هيكوا صلتاو نوال هيكوا صلتاو يعني مكافر وكوريش عند البيت كوني كعبة إلا مكاء وتصدية زيديا مكاء وتصدية نبفيدو ناكو في جمكوفي miruzi na kupiga makofi. Miruzi ninja na kupiga makofi ndio sala zao. Kwa hiyo hawa wamejifananisha na hawa, haikuwa ibada yao kwa Allah zaidi ya gita, haikuwa ibada yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya kwanai, haikuwa ibada yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya kucheza cheza na kurukaruka na mfano masala kama hayo, ambayo wallahi alazim mtu ukikao ukiwatazama alafu kaambiwa kwamba hii ndio dini ya Kiislamu, alafu vuta picha ya masahaba kwamba kweli masahaba walikuwa wakishughulika na jihad, wakishughulika na dini, wakishughulika na kadha, walikuwa wakiyafanya haya, na mtume wao alikuwa yuko katikati anarukaruka anafanya hivi anakwenda kulia na kutoto. Bila shaka unaona kwamba ni majuhali kama shaka alivyoita wajinga wa kisufi. Hii ni aina ya kwanza ya ibada, hii ni aina ya kwanza ya gawanyo la bid'a katika ibada. وثاني نغوان لبيل لبدع كالعبادة التعبد ما أصله مشروع نمتك وينجي إبادان أو كفن إبادة ما وليل أمر قوامبا أصله أثليا كهلو جامبو مشروع لبو كوني شريعة كويلي كوني شريعة لبو ولكن وضع في غير موضعه. Hilo jambo limewekwa mahala pasipo kuwa kwake. Kweli asili yake lipo kwenye sharia, lakini pale lilipowekwa sipo. Kashfi ar-ra'si mathala, kama vile kwa mfano kashfi ar-ra'si, kufunua kichwa basi na kuvika, kukivika kichwa hicho kilemba au kukivisha kofia. Huwa fil ihram adatan mashrua, ukiacha kichwa wazi ukiwa katika ihramu ni ada ambayo ipo kisharia. Mahujaji na wanaofanya umra wakivaa zile nguo zao ihram hawaruhusiwi kujifunika kichwa, haifai. Tumeona vizuri, ukavaa kofia au ukavaa kilemba haifai, bali tu wakastarikiana wengine, je, sisi mamvuli kuna jua kali kuna kadha, wakaruhusu ulama, lakini sio kilemba au kitambaa au kofia. Fa idha fa'alahu ghayru al-muhrim, atakapofanya hili asiye kuwa muhrim, hala ihramu, hayuko kwenye haji, hayuko kwenye umra, akaweka kichwa chake wazi fi saum, katika saumu aliyokuwa nayo, bali mimi leo nina saumu na natoa kofia kwa sababu nina saumu. Leo mimi nina saumu na natoa kilemba, sipati wala kilemba. Kwa nini? Kwa sababu niko ndani ya saumu. Au fi salati, au katika sala, mimi nakanswali raka zangu mbili. Hizi sala ambazo kwamba naziswali hapa hairuhusiki kuwa nimejifunika, navua kofia, navua kilemba, au ghairiha, au vinginevyo katika ibadati, biniyati taabudi, kwa nia ya ibada, kwamba kuvua kwangu kilemba katika swaumu ni ibada, kuvua kwangu kofia katika swala ni ibada. Kwa maana kwamba tumemtoa yule ambaye kwamba atalifanya hilo kwa nia isiyo kuwa ya ibada, kwamba huyu sie tunemkusudia hapa. Tumeiona vizuri hapa sahihi. Mtu sija akasema sasa mbona watu wengi wanaswali wamevaa kofia. Anasema likiwa ni kwa nia ya ibada, kana bid'atun muharrama, kana bid'atan muharrama, huwa hilo ni bid'a iliyoharamishwa. Kwa sababu umekijalia kitu fulani kuwa ni sababu kisicho kuwa sababu. Tumeelewana hapa? Sahihi. Mtume mfano hapa, sisi tunafahamu kwamba kuna rakaa mbili za baadia kadria. Mtu akawa kila anapofika nyumbani kwake anaswali rakaa mbili, kila anapoingia nyumbani anaswali rakaa mbili, akajalia hizi rakaa mbili au akajalia kuingia kwake nyumbani ni sababu ya kuswali rakaa mbili, tunamwambia amekijalia kitu fulani kuwa ni sababu ambacho si sababu. Wakadhalika, kadhalika fi'lu sa'ir al-ibadat al-mashru'a, kufanya ibada nyingine zilizobaki ambazo zimekuja katika sharia, fi ghairi ma tushra'u fihi, katika mahala ambapo kwamba sipo palikowekwa sharia ya kulifanya jambo hilo, kasalawati nafli, kama vile kuswali swala za sunna, fi awqati nahi, katika nyakati za makatazo, kuswali swala za sunna katika nyakati za makatazo, hilo kadhalika pia huambiwa ni bid'a. Mfano, katika nyakati za makatazo ambazo tumekatazwa tusiswali ni baada salatu al-fajri mpaka jua lichomoze, na wakati jua linapokuwa limesimama kwa dakika kadhaa katikati ya utosi, waqti dhahira, jua linapokuja kabla ya kumili kuelekea upande wa al-maghrib linasimama pale muda kadhaa. Wakati ule pia tumeharamishiwa kuswali sala yoyote ya sunna. Sawa. Kadhalika baada ya asri mpaka kuzama kwa jua, sala ambazo kama zimekatazwa wanaziita an-nawafil al-mutlaqa, ni zile sala za sunna za mtu kujitolea tu, nimeamua tu nswali baada ya subuhi, nimeamua nswali, tunamwambia haram. Wakati huo huo hatumharamishi atakayeswali sala yenye sababu. Ameingia mtu msikitini akasali alfajiri, akafanya adhkari, akamaliza za baada ya sala, akatoka akaenda akazunguka mahala fulani au akamsindikiza mtu, kisha akataka kurudi msikitini kupumzika, bado kuna kiza. Sawa, ni bado jua halijachomoza jua. Kwa hiyo ameingia msikitini kwa mara ya pili, jua halijatoka na bado kuna kiza, akaamua aswali rakaa mbili maamkizi ya msikiti, hatumkatazi. Kwa nini? Kwa kuwa hii sala ina sababu na inaswaliwa pale inapopatikana sababu yake. Sababu yake ni kuingia msikitini. Hata akapoingia mmoja wenu msikitini askaye kitako mpaka aswali rakaa mbili, haya akayasema Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sala za rakaa mbili za kujitolea tu, umeamua tu mwenyewe usali, tunakwambia usali, na usali katika wakati huo tunakwambia umefanya bid'a. Umefanya nini? Umefanya bid'a. Wakasiyami yaumi shaki, na kama vile kufunga siku ya shaka. Yaumi shaki ni ile siku ambayo kwamba sisi tunasema kesho utachomoza au unatoka mwezi au hautoki, utotoka au hautoki, yaumu shaka. Atakayefunga siku ya mashaka amemwasi babake Qasim, amemwasi babake Qasim. Babake Qasim ni bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo atakayefunga siku ya shaka kadhalika huyo amefanya bid'a. Wa siyami al-eidaini, na kufunga kwenye idi mbili. Watu wanasali kwa Eid al-Fitr, wewe kweli umesali lakini unasoma. Watu wanasali kwa Eid al-Adha, lakini wakati huo huo wewe unasoma. Unakwambia hii ni bid'a. Usiwasema kwamba sasa somo ni bid'a. Somo ni bid'a, hii ni mahali shahid katika aina hii ya pili. Jambo asili yake liko kwenye sharia. Somo ipo kwenye sharia. Sala ipo kwenye sharia. Lakini kuiweka mahala pasipokuwa kwake huwa ni bid'a. Ndio haya inaingia pia kwa watu wa Maulidi. Kumswalia Mtume bid'a. Hii Maulidi ni bid'a. Wakiwa nakusudia kumswalia Mtume, sema sana kumswalia Mtume ni jambo asili yake ni mashruu. Lakini kuliweka kwa mtindo huu sasa ili hali. Tubu. Hatusemi kwamba haifai kumswalia Mtume. Mpaka watu wakatuelekezea vidole kwamba nyinyi hampendi bwana Mtume. Nyinyi hampendi aswaliwe Mtume. Ah ah. Tutasema kwamba aswaliwe kwa mtindo huu. Tayeb. Kwa aina ya pili ya bid'a inayoingia katika ibadati ni mtu kuingia ibadani kwa jambo ambalo asili yake lipo katika sharia lakini akaliweka mahala pasipokuwa kwake. Hili nalo huitwa bid'a. Swali la 205 anasema rahimahullah, kam halatun lilbid'a ma'a al-ibada allati taqa'u fiha. Bid'a ina hali ngapi katika ibada ambayo bid'a imetumbukia kwenye ibada hiyo? Yani ibada iliyoingiliwa na bid'a inakuwa na hali ngapi? Tumeelewa hapo? Jawabu anasema laha halatani, ibada hiyo itakuwa na moja katika hali mbili. Ibada yoyote iliyoingiliwa na bid'a inakuwa na moja ya hali mbili. Al-ula, hali ya kwanza, antubtilaha jamian, ni kwamba bid'a hiyo ibatilishe hiyo ibada yote iwe ni batil. Antubtilaha jamian, bid'a ibatilishe hiyo ibada yote iwe ni batil. Hii hali ya kwanza. Mfano wake, kaman zada fi salatil fajri, kaman zada fi salatil fajri rak'atan thalithatan, kama yule mtu aliyezidisha katika salatul fajri rak'a ya tatu. Mtu akaonekana anaswali salatul fajri rak'a tatu, akihojiwa anasema hakuna ubaya, mimi nimeongeza jambo la kheri tu. Au fil maghribi rabi'atan, au aliongeza salatu al maghribi badala ya tatu akaswali nne. Au fil ruba'iyya khamisatan, au kwenye sala yenye rak'a nne ruba'iyya khamisatan akaswali rak'a tano. Mutaammidan, kwa makusudi, sio kwamba kasahau. Wa kadhalika, kadhalika hali huwa ni hivyo hivyo. In naqasa min dhalika ay in naqasa mithla dhalika, kama atapunguza misili ya hivyo. Maana yake kwenye rak'a mbili ya alfajiri akaswali moja, rak'a tatu ya maghribi akaswali mbili, rak'a nne za isha akaswali tatu. Swala hiyo yote ni batil, akiwa amekusudia kufanya hivyo. Kwa hiyo hii ni hali ya kwanza ya ibada itakavyokuwa pale inapokuwa ibada hiyo imeingiliwa na bid'a. Alhalatu thania, hali ya pili, antubtila bid'atuhu wahda, bid'atuhu wahdaha kama hiya batila. Ni kwamba hali ya pili hiyo bid'a itabatilisha bid'a yake tu, kama hiya batila, kama ambavyo bid'a hiyo asli yake ni batili. tuone vizuri hapa. Alhala thania, hali ya pili ya ibada au hali ya pili ya bid'a iliyoingia kwenye ibada, antubtila bid'atahu, bid'a hiyo ibatilishe ile ile bid'a yake tu peke yake wahida, kama hiya batila, kama ambapo bid'a hiyo ni batili asili yake. Ndio hivyo. Haya, wayaslamu al-amal, wayaslamu al-amal, ma isalimike ila amal alladhi waqa'at fihi, amali ambayo bid'a imeingia humo, hiyo amali iwe iko salama. Kitakachobatilika ni kile cha kibid'a kilichoongezwa tu, ama amal itabaki vile vile ikiwa iko salama. Mfano wake, kama zada fil wudu'i ala thalath ghasalatin, mithili yake ni sawasawa na mtu aliyezidisha, kama vile mtu aliyezidisha katika udhu idadi ya mara, ala thalathin, akazidisha juu ya mara tatu, ala thalath ghasalatin, juu ya kuosha kiungo mara tatu. Uislamu umetuamrisha tunapochukua udhu tuoshe mkono, tuoshe mguu, tuoshe uso, kisha Uislamu ukatuwekea idadi ya mara. Tupo kuosha mara moja kiungo kimoja, kikiwa kiungo hicho ulichokiosha kwa mara moja maji yamefika sehemu zote, yafaa ukaishiria mara moja, au ukaosha mara mbili maji yakawa yamefika kwenye kiungo husika vizuri kabisa bila ya mara ya tatu, yatosha hiyo mara ya pili. Lakini mwisho kabisa wa yote ni mara tatu tu, isizidi. Tumeona vizuri hapo. Tayeb, fa inna nabiyya, kwani hakika mtume sallallahu alayhi wasallama lam yakul bibutulanihi, hakusema juu ya kubatilika kwake kwa atakayezidisha idadi. Kwa hiyo ibada ya udhu haibatiliki kinyume na atakayeongeza idadi ya rakaa katika sala. Tuelewane vizuri hapo. Kwa nini udhu usibatilike? Mbona kwenye sala tumesema rakaa tatu za magharibi, ukiongeza rakaa moja zikawa nne, sala hiyo ni batil ikiwa umefanya kwa makusudi? Kwa nini lisiwe hilo katika udhu? Sheikh anasema fa inna an-nabiyya, kwa ni hakika mtume sallallahu alayhi wasallam lam yaqul bi butlanihi, hakusema kauli ya kubatilisha huu udhu, bal qala, bali alichosema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, faman zada ala hadha, yeyote atakayezidisha juu ya idadi hii ya tatu, idadi ya tatu, faqad asaa, amefanya mabaya, wataadda, na amepetuka mipaka, wadhalama, na amefanya dhulma, wa nahwa dhalika, na mfano wa hayo katika yale aliyosema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini faubatilisha udhu, la hakubatilisha udhu, atapata madhambi mtu kwa kukhalifu idadi ya tatu katika udhu. Udhu wake ubatilika, tuwasema haubatiliki. Lau ungekuwa unabatilika angesema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, sana sana tu mtu huyo kafanya mabaya, amepetuka mipaka na amefanya dhulma. Hiyo ndiyo hali ya bid'a inapoingia katika ibada. Kama bid'a inakuwa na hali mbili, ima ile ibada yote ibatilike isifae, au ikubalike ile ibada lakini ile bid'a yake iwe haihusiki. Swali la mwisho kwa leo insha Allah taala ni swali la 206. Tuliona huku nyuma kwamba bid'a inagawanyika katika ibadati, bid'a kwenye ibada na bid'a kwenye muamala. Anauliza Sheikh rahimahullah, ma hiya albid'u fil muamalat, ni ipi bid'a katika mambo ya kimiamala? Miamala ni kutaamaliana pande mbili, mtu na mtu, au watu kwa watu, au mtu na watu, au watu kwa mtu. Hii ndio muamala. Hata katika mitandao yetu hii wanasema muamala wako umefanikiwa, au muamala umeshindikana, wanasema hivyo. Ni neno umelitoa katika katika Uislamu, katika lugha ya Kiarabu. Anasema ma hiya albid'u fil muamalat, ni ipi bid'a katika miamala? Jawabu anasema hiya ishtiratu ma laysa fi kitabillah, ni mtu kushurutisha, ishtiratu mtu kushurutisha, ma laysa fi kitabillah, lile ambalo halipo katika kitabu cha Allah, wala fi sunnati rasulillah, jawabu sharti ambalo halipo katika mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ndio bid'a katika muamala. Bid'a katika muamala kuweka sharti ambalo linapigwa vita na Uislamu. Na yako mengi katika mambo ya kibiashara na mengineyo. Akatoa mfano mmoja tu Sheikh rahimahullah. Kashtirati alwala'i, kama vile kushurutisha wilaya. Wala kwa maana ya wilaya, kuna wilayatullah, kuna wilayatullah kwa mja wake, na kuna wilayatul abdi, wilaya ya mja kwa mja mwenzake. Tutaelewa hapa mbele tukisoma vizuri. Kashtirati alwala, kama vile kushurutisha alwala lighairi almu'tiqi, kwa mtu mwingine asiye kuwa yule aliyemwacha mtumwa huru. Nini maana wala? Kulikuwa na watumwa kipindi kile, na utumwa utaendelea kuwepo muda wa kuwa itapatikana jihad fi sabilillah. Sasa mimi ninamiliki mtumwa, ni huyu akataka kumnunua mtumwa wangu, alikuwa anauzwa, sababu mtumwa ni mali, mtumwa ni mali, kwa anauzwa. Sasa anapotaka kumnunua mtumwa wangu, lengo lake ima amwache huru au amfanyie shughuli saidizo wake wa kazi kama hivyo. Sasa huyu atakayemwacha huru, akimwacha huru, tutasema huyu aliyemwacha huyu mtumwa huru ana wala kwa huyu mtumwa. Nini maana wala? Yani ana kauli kwa huyu mtumwa, na ana haki kwa huyu mtumwa. Huyu mtumwa kama atakuwa amekufa, ameacha mali, hakuna wa kumrithi, huyu aliyemwacha huru atarithi mali ya mtumwa wake. Hakuna mwingine atakayekuwa na haki kumrithi zaidi ya huyu. Sawa? Sahihi. Hii ndio alwala liman ataka. Sasa walikuwa wengine wanaweka sharti kwamba nitakuuzia huyu mtumwa, lakini ukimwacha huru walaa yake ije kwangu. Wewe unamtoa kwangu, basi walaa yake iwe kwangu. Ndio hii sharti imewekwa, ambayo haipo kwenye kitabu wala haikubaliwi na sunna katika muamala wa kibiashara. Kama fi qissa Barira, kama ilivyokuja katika kisa cha Barira, lamma ishtarata ahluha alwalaa, pale walipoweka sharti wale wanaomiliki Barira kwamba itakavyokuwa walaa wa Barira uwe ni wao wao. Qama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ilipotokea hili tukio akasimama bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, fahamida Allah, akamhimidi Allah mbele ya Waislam, wa asna alayhi, na akamsifia. Thumma qala, kisha akasema baada ya kumshimidi na kumsifu mola wake kwa kusema innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, mpaka mwisho wake. Alipomaliza mukaddima huu akasema amma ba'du, amma baada yaliyokushapita katika kumshimidi na kumshukuru Allah, fama balu rijalin, wana nini baadhi ya watu, wana nini hawa, yashtarituna shuruta, wanaeka shuruti, laysat fi kitabillah, ambazo hazipo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ayyuma shartin, hivyo sharti lolote katika biashara na miamala, laysa fi kitabillah, ambalo halipo kwenye kitabu cha Allah, fahuwa batilun, eleweni kwamba sharti hilo ni batili. Wa in kana mi'ata shartin, hata kama masharti hayo yatakuwa 100. Faqada'u Allahi ahaqqu, qada'a aliyoipitisha Allah na hukumu aliyoipitisha Allah ndiyo haki. Wa shartu Allahi awthaq, na sharti ya Allah ndiyo yenye nguvu. Ma balu rijalin minkum, wana nini baadhi ya watu miongoni mwenu. Yaqulu ahaduhum, eti anasema mmoja wao, a'tiq ya fulan, muache huru ewe fulani, yani huyu mtumwa. Walia alwala'u, lakini walaa wa huyu mtumwa utarudi kwangu. Innama alwala'u, hakika si vinginevyo, walau na wilaya ya mtumwa aliyeachwa huru, liman a'taqa, hurejea kwa yule aliyeachwa huru. Nimeleta hadithi eh, tayeb, hure mfano, lakini yako mambo mengi katika mambo ya kibiashara, masharti yote ya batili mengi wanayaweka huko, ya kudhulumiana na kula mali za watu kwa njia za dhulma, ambayo hayapo kwenye kitabu wala hayasapotiwi na sunna, ni batil na hiyo ni bid'a katika muamalat. Wakadhalika shekhe anasema, kadhalika kullu shartin, kila sharti lolote, ahalla harama, sharti hilo limehalalisha haramu au harama halala, au sharti mtu akawa ameliweka lakini limeharamisha halali, pia nalo ni bid'a. والله تعالى أعلم.